उपनिषत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमा। प्रहलाद नारद पराश सुंदरी का व्यासांबरीश सुख सौनक भीष्म दालना रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकम् कविवर वचसाम जीवनम सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशें विघ्न अनेक। बंदौं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौं तुलसी के चरण जिनकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। कुंद इंदु सम देह उमा रमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम। धाम करुणाजी अति अविराम। जय गोवर्धन जय ब्रजधाम यमुनाजी अति अविराम। जय बरसानो राम रेवती रमण प्रभु ललित ललाम। जय शंकर शरण जय बलराम रेवती रमण प्रभु अति अभिराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम अभिराम। श्री मथुराजी अति अभिराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। श्री ब्रज कामद सुरभिवन एवं शोध संस्थान की जय। श्री प्रतिज्ञावन की जय। श्री रास बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। परम सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी श्री कामधेनु गोमाता की जय। अखिल गोवंश की जय। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री दाऊ दादा की जय। श्री अनंत भगवान की जय। श्री अनंत चतुर्दशी महामहोत्सव की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। दस दिवसीय श्री महागणपति महोत्सव की जय। श्री छाक महोत्सव की जय। श्री गोचारण महोत्सव की जय। सब संतन की जय। श्री रस ब्रजवास महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली एवं महारास स्थली श्री जड़खोर गोधाम के इस पवित्र कामधेनु गोष्ठ में श्री कामधेनु लीला कथा मंडपम में पूज्य संतों की मंगलमयी सन्निधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सुलभ हो रहा है। अब इस रस ब्रजवास महोत्सव की पूर्णता के क्षण है। आज अनंत चतुर्दशी हो गई और कल भाद्र पूर्णिमा है। बहुत सुख मिला इन दो महीनों में। उत्सव का भी वियोग होता है। अब आज से उत्सव का वियोग का अनुभव हो रहा है। बहुत आनंद पूर्वक सुख पूर्वक हम लोग यहां थे। यद्यपि कोरोना के कारण सरकारी निर्देश का आदर करते हुए बाहर के जो आगंतुक हैं उनको ये निवेदन किया गया था कि अपने घरों पर बैठकर ही लीला कथा का लाभ लें और लोगों ने लिया भी लाभ। यहाँ तो जो लोग बैठे हैं वो सब गौशाला परिकर ही है, गौशाला का परिकर है और आज उत्सव की पूर्णता के क्षण में श्री रसिया बाबा जी भी पधारे हैं। श्रीनाथ जी को आना था यहाँ और सभी मनोरथ भी यहाँ होने थे। ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी की भी वाणी से कथा थी, आपकी भी वाणी से कथा थी और 15 दिन रहने का निवास करने का कथा कीर्तन का सुख देने का आश्वासन हमारे राधा कृष्ण जी ने भी दिया था। लेकिन देश काल की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि सुनिश्चित कार्यक्रमों को भी स्थगित करना पड़ा। रास बिहारी न पधारते तो बड़ा सूनापन रहता। रस ब्रजवास की अनुभूति तो रास बिहारी सरकार की उपस्थिति से हुई। वैसे तो सभी उत्सव महोत्सव ठाकुर जी ही संभालते, हम तो ऐसा मानते हैं, लेकिन इस बार तो जिस भवन में बैठकर हमको लीला कथा का सुख मिल रहा है उस भवन का वास्तु पूजन स्वयं रास बिहारी जी ने किया। ठाकुर जी श्री जी ने स्वयं उद्घाटन किया। कामधेनु आतिथेयम का भी उद्घाटन ठाकुर जी श्री जी ने किया। और श्री भगवन नाम बैंक जिसमें 151 करोड़ श्री राम नाम विराजमान है। नाम महाराज का पूजन करके ठाकुर जी श्री जी ने उसका भी शुभारंभ किया और अपने मंदिर की प्रतिष्ठा भी स्वयं अपने करकमल से की और आज अपनी गोचारण स्थली में गोचारण करके ये भी सूत्रपात कर दिया कि भैया ये तो हमारी गोचारण स्थली है, तुम कछु कर लो, यहाँ तो गैया ही चरवे वारी है, कितनो भैंस घुसाओ भेड़ बकरी घुसाओ, पर ब्रज तो गायों से है और गायें ब्रज से हैं। गायन सो ब्रज छायो बैकुंठ बिसरायो, गायन के हेतु गिरी कर ले उठाव, आवश्यक नहीं है। चलो ठीक है, आई तो हवा आई, कोई बात नहीं, गायन के हेतु गिरी कर ले उठावे। कल कुछ कारणों से हमारे मन में बड़ी खिन्नता थी कि अणु मात्र भी मन में किसी के ऐसा भाव नहीं है कि हम अपने किसी निजी स्वार्थ की, निहित स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। एकमात्र प्रयोजन यही है कि गोवंश के सुखी होने से, स्वस्थ होने से, पूजित होने से ब्रज अपने मूल स्वरूप में पुनः प्रतिष्ठित होगा और उसकी पुनः प्रतिष्ठा करने के विचार से ही भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली का चयन किया गया। किंतु इस क्षेत्र के निवासी लोगों के असहयोग और असद भावना के कारण कल हमारा इतना मन खिन्न हो गया कि यहाँ से सारे प्रकल्प को उठा के हम ब्रज में और कहीं ले जाएं। इतना मन खिन्न हुआ कल। यद्यपि वृंदावन से आने में विलंब हुआ और लगभग 10:30-11 बजे तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। राधिका दास जी का कहना था कि आपकी उपस्थिति में कोई ऊंच नीच बात हो ठीक नहीं है, अपने ही हॉल में ही लीला कर लेते हैं, क्या करना है। लेकिन रात्रि को हमको नींद ठीक से हुई नहीं, लगभग 12 बजे तो हम विश्राम में गए होंगे और 2:45 बजे हम उठ के खड़े हो गए। स्नान करके 6 बजे तक हमारा, 5:30-6 बजे तक है, 5:30 बजे तक, 5:30 बजे तक हमारे संध्या जप हवन पाठ सब संपन्न हो गया और फिर तत्काल स्थल पर गए। हम ये सोच रहे थे कि शायद बनी के क्षेत्र के लिए लोग मना कर रहे हैं, लेकिन जब वहां देखा तो और मन में कष्ट हुआ कि अरे यहाँ किसी का कोई लेना देना नहीं, गाय की भूमि ब्रज गाय का है और यहाँ ठाकुर जी नहीं लीला कर सकते हैं, ठाकुर जी की गैया नहीं चर सकती है, तो और यहाँ क्या होगा। और पांडे जी ये बात बिल्कुल पक्की है कि जिन लोगों ने भी भगवान के इस कार्य में, भगवान की इस लीला में विक्षेप उत्पन्न किया है ना, या असद्भाव मन में उत्पन्न किया है, हम शाप तो नहीं दे रहे हैं लेकिन उनको इसका दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा, वो इससे बच नहीं सकते। आज लीला का जो सुख था वो तो गिरा अनयन नयन बिन बानी, श्यामा श्याम कुंजों से आ रहे थे, कुंजों से आवती जो छवि का दर्शन हो रहा था, पता नहीं कौन से रसकाचार्य उस विराट वृक्ष के रूप में विराजमान होंगे जिनके नीचे युगल सरकार ने ऐसी रसकेली की, ऐसी सुंदर लीला हुई। आंख मिचौनी का दृश्य, रास का दृश्य, हमको तो ऐसा लग रहा था कि जब भी रास हो तो वहीं होना चाहिए, इतना प्रिय लगा हुआ रज रानी में बैठ करके बहुत सुख मिला। चलो दाऊ दादा हर मूसर बारे हैं, दाऊ जी भी वहां उपस्थित तो थे ही, ठाकुर जी और दाऊ जी दोनों बिना, दोनों के बिना गोचारण तो होगा नहीं। तो हर मूसल वाले से प्रार्थना है कि वे ऐसी कृपा करें कि ठाकुर जी की गोचारण के मध्य चैन की बंसी निर्विघ्न रूप से बजने लग जाए और लाखों गाय इस पूरे क्षेत्र में विचरण करें, गोमय गोमूत्र से सिंचित होकर गोमाता की चरण रस से पवित्र होकर के यह भूमि पुनः इस स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। श्री दाऊ दादा कृपा करें, श्री ठाकुर जी कृपा करें, उनकी आराध्या गोमाता कृपा करें, यहाँ के सिद्ध संत बाबा श्री घनश्याम दास जी कृपा करें और इस पूरे क्षेत्र में विराजमान जो ज्ञात अज्ञात अलक्षित भाव से विराजने वाले सिद्ध संत हैं वे सब कृपा करें कि फिर से ये कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली गोचारण के रूप में इस प्रकार से प्रतिष्ठित हो जाए कि लाखों वृक्ष लगाए जाएं, गोमय गोमूत्र के प्रयोग से यहाँ के सभी पर्वत गायों के चरने योग्य बना करके पूरे भारत में पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि गोवंश की स्वाभाविक रूप से रक्षा इस प्रकार से हो सकती है, सेवा हो सकती है और प्रकृति पर्यावरण को कितना सुरक्षित किया जा सकता है। भगवान कृपा करें ऐसा एक दृश्य पुनः उपस्थित होवे, इसकी कल्पना हम लोगों के मन में है। ये बटुक ब्रह्मचारी सब बैठे हुए हैं पलाश दंड लेकर के, ये बड़ी विधि पूर्वक त्रिकाल संध्योपासन दोनों समय समिधाधान कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं। तो गौ और ब्राह्मण, विप्रत्व और गोत्व, इन दोनों की रक्षा से ही सनातन धर्म सुरक्षित होगा। और इस पूरे क्षेत्र में जो कुछ भी अच्छे कार्य होंगे उसका लाभ किसको मिलेगा ये बताओ, मिलेगा नहीं, किसको मिल रहा है लाभ? 250-300 लोग जो यहाँ के लगे हुए हैं सेवा में, किनको लाभ मिला है? हम यहाँ आते हैं या राधिका दासी तनमन धन से समर्पित होकर के यहाँ हैं या और सब लोग समर्पित हैं, किसी को यहाँ से क्या चाहिए? ऐसे निष्ठावान गो सेवक सेवा कर रहे हैं जो यहाँ रहकर भी यहाँ का पानी नहीं पीते हैं। यहाँ किसी के मन में है बाबा इतनी अणुमात्र भी निजी स्वार्थ की कामना किसी के मन में नहीं, कौन यहाँ से धन कमा रहा है, कौन यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ केवल और केवल विशुद्ध भाव से ब्रज की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, ब्रज का विकास, ब्रजवासियों की उन्नति, केवल यही पवित्र संकल्प लेकर के कार्य किया जा रहा है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। विकास का लाभ भी इनको मिल रहा है, आगे भी मिलने वाला है, लेकिन जैसे आचरण इनके हैं ऐसे आचरण रहे आए तो ये लाभ भी नहीं मिलेगा, ये लाभ भी दूसरे लोग ले जाएंगे। फिर अपस्ताये होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गए किया न गुरुसन हेत, अपस्ताये होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए हमारी ब्रजवासियों के चरणों में विनम्र प्रार्थना है कि वे भयंकर गो अपराध से बचें। देखो गौ ब्राह्मण और संत इनका अपराध करने वाले ही राक्षस होते हैं, राक्षसों के कोई अलग से सिंह पूंछ नहीं होते हैं, अलग से सिंह पूंछ होते हैं क्या? अच्छा एक बात बताओ, हमारे ठाकुर जी ने जिनको विनाश कियो वे ब्रजवासी थे कि नहीं थे, बोलो बाबा आप बताओ। कंस के सेवक सब ब्रजवासी थे कि नहीं? अघासुर, बकासुर, पूतना, अरिष्टासुर, सक्तासुर, केसी, भले ही दुनिया में कहीं सब ब्रजवासी है गए थे, कंस के वहीं रहते ही थे, ब्रज में ही रहते थे, व्योमासुर गुफाए, ये सब राक्षस यहीं रहते थे। पर गौ ब्राह्मण संत के जो भी विरोधी थे उनको कृष्ण बलराम ने चुन चुन करके समाप्त कर दिया और अपने ब्रज को बचाया। ऐसे ही ठाकुर जी सबको सफाया करके पुनः अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। हम सवेरे गए जब 5:30 बजे, तो हमने जाते ही ये कहा कि नहीं यही लीला होगी, और किसी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब ठाकुर जी का सुरक्षा कवच हमारे साथ है, गोमाता का सुरक्षा कवच हमारे साथ है, तो हमें किसी के सहयोग की भी आवश्यकता नहीं है और किसी से डरने की भी आवश्यकता नहीं। यदि हमारे मन में भगवत शरणागत होने के बाद भी भय है तो पक्का समझ लेना कि भगवत शरणागति हुई ही नहीं, भगवत शरणागति नहीं हुई। क्योंकि जो शरणागत हो जाएगा वो निर्भय हो जाएगा। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूँ जो मेरी शरण में आ जाता है। हम लोग सब भगवान की शरण में हैं, गो माता की शरण में हैं। किसी प्राणी से हमारा द्वेष नहीं है, सभी का हम सर्वविध कल्याण चाहते हैं, किसी से बैर नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है, किसी का हम अनिष्ट या अहित नहीं चाहते हैं। फिर हमें भय करने की क्या आवश्यकता है, किससे भयभीत होने की आवश्यकता है? हमें किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बस हम अपना काम करते चलें। पांडे जी की गैर हाजिरी हो रही थी तो आज अनंत चतुर्दशी के दिन दाऊ जी के सेवायत पांडे जी आए और मैं ब्याज के आए, पांडे जी को लेके आए, पूरे परिकर के सहित लेके आए, एडीएम साहब को, गिरधर गोपाल शास्त्री जी भी अपने परिकर के सहित जयपुर से पधारे। अब ये उत्सव पूर्णता की ओर जा रहा है, अभी थोड़ी देर सत्संग होगा। आज का दिन बहुत व्यस्तता में गया, इसलिए सत्संग का शुभारंभ होने में भी काफी विलंब हो गया, और एक कार्य और यहाँ आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य होना है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन महापर्व है, अनंत व्रत की कथा भी आज हमने कही और अनंत हमने धारण भी किया। प्रतिवर्ष भगवान अनंत की पूजा करके अनंत धारण किया जाता है, तो आज का समय, आज की तिथि, आज का मुहूर्त बहुत ही उत्तम है। इसलिए एक बहुत पवित्र कार्य का शुभारंभ अनंत चतुर्दशी के दिन होने जा रहा है। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म की पवित्र मान्यता के अनुसार यह एक आवश्यक विधि है। दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक सामान्य विधि, एक विशिष्ट विधि। जो आवश्यक विधि होती है उसका त्याग आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। देखो, आप देव पूजा करें तो उसका लाभ आपको नहीं होगा, नहीं करें तो पाप नहीं लगेगा। आप देव पूजा करते हैं तो उसका लाभ आपको मिलेगा, और आप देव पूजा नहीं करते हैं तो आपको पाप भी नहीं लगेगा, किंतु संध्या करेंगे तो उसका कोई अलग से पुण्य नहीं होगा, पर संध्या नहीं करेंगे तो पाप जरूर लग जाएगा। अकरणे प्रत्यवाय, न करेंगे तो उसका दोष हमको लग जाएगा। तो इसी प्रकार से वैदिक सनातन धर्म की पवित्र परंपरा के अनुसार दो कार्य ऐसे हैं जो अत्यंत आवश्यक रूप से प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को, प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को, प्रत्येक हिंदू को करना चाहिए। पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को। आप लोग कहेंगे कि ये गाय की सेवा करते करते कुत्ता की सेवा बीच में कहां से आ गई? ना तो गाय की सेवा अपने मन से आई है और ना कुत्ते की सेवा अपने मन से आई है। गाय को पहली रोटी देना चाहिए, यह भी शास्त्राज्ञा है, और कुत्ते को अंतिम रोटी देनी चाहिए, यह भी शास्त्राज्ञा है। गाय को रोटी भी लोग नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं? गाय को रोटी भी नहीं दे रहे हैं। कितने लोग दे रहे हैं? गोग्रास करके भोजन कर रहे हैं। और कुत्ते की रोटी तो गाय भी हो गई। महाभारत में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, अनेक पुराणों में हमने पढ़ा है, जब व्यक्ति अपने देह का त्याग करता है और परलोक गमन करता है तो जो व्यक्ति कुत्ते को अंतिम ग्रास, अंतिम रोटी कुत्ते को नहीं देता है, उस व्यक्ति को देवताओं की एक कुतिया है, देवलोक की कुतिया, उसका नाम है शर्मा। क्या नाम है उसका? शर्मा नाम है कुतिया का। उस कुतिया के दो पुत्र हैं, एक का नाम है श्याम और दूसरे का नाम है शवल। श्याम और शवल दो उसके पुत्र हैं, उनका वंश नरक के रास्ते में रहता है, परलोक के रास्ते में। और जो कुत्ते को आखिरी रोटी नहीं देते हैं, जीवन भर का उनका जितना हिस्सा बकाया होता उतना मांस नोच कर वे खा जाते हैं। इसलिए कुत्ते को रोटी न देने वाले भी नरकगामी होते हैं और गाय को रोटी न देने वाले भी नरकगामी होते हैं। अंतर व्यास जी केवल इतना है कि गाय को पालना चाहिए, कुत्ते को पालना शास्त्र निषिद्ध है, कुत्ते को पालना नहीं चाहिए। महाभारत में लिखा है कि जो व्यक्ति कुत्ता पालता है उसके घर में देवता पूजा ग्रहण नहीं करते हैं, पितर श्राद्ध ग्रहण नहीं करते हैं, उसके सारे शुभ कृत्य नष्ट हो जाते हैं, क्रोधवश नाम के राक्षस उसके संपूर्ण पुण्यों का अपहरण कर लेते हैं, कुत्ते को छूना तक मना लिखा है, कुत्ता पालना मना है पर कुत्ते को रोटी देना आवश्यक निर्देश है। अब धीरे धीरे कुत्ते की रोटी भी बंद हो गई, गाय की रोटी भी बंद हो गई। तो कथाओं से सुनकर ही हमारे जड़खोर गोधाम के समर्पित सेवक श्री विजय कंजानी जी के मन में भाव जगा। ये कथाएं खूब सुनते रहते हैं, बोले महाराज जी तो दोनों ही बात कहते हैं, गाय की बात भी कहते हैं और कभी कथा में कहते हैं कुत्ते को रोटी भी दो। पुराने महात्माओं का नियम था, गृहस्थों में भी नियम था। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी, पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज इतना मोटा एक रोट बनाते थे कुत्ता की, आखिरी तवा जो उतारते थे ना लंगड़, तो उसका लंगड़ उतारते तो आखिरी रोट बचा हुआ आटा परोथन वगैरह मिला करके एक मोटा टिक्कर बना करके और फिर वो उतार देते। वो स्पेशल होता था इतना बड़ा, जिसमें पता चले कि कुत्ते का ही है, दूसरा आदमी ना खा जाए कुत्ते का भाग। और महाराज जी थे योगी राज, वो नाप तौल के ही बनवाते थे, कोई कंजूस नहीं थे, पर वो जैसे उनका सूक्ष्म आहार था तो नाप तोल के बनाते थे कि ठाकुर जी के पीछे इतने मूर्ति हैं, इतना आटा लगेगा। और उससे अधिक जो होता उसका तुरंत टिक्कड़ बनवा देते थे कुत्ता के लिए। और पहला टिक्कड़ बड़ा टिक्कड़ पहला बनता था गाय के लिए और आखिरी बड़ा टिक्कड़ बनता था कुत्ते के लिए। ये खाक चौक का नियम था। और रात्रि में ब्यारू होने के बाद आवाज लगाई जाती थी, कोई एक साधु ब्रह्मचारी गेट के बाहर जाकर कहता था तो तो तो तो, पूरे मोहल्ला के कुत्ते इकट्ठे रह जाते और सबको टुकड़ा दिया जाता था। और रात्रि को गेट सड़कोरा नहीं लगवाने देते, कहते थे हमारे चौकीदार बैठे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी। वो टोला मोहल्ला के 20-25 कुत्ता जो रोज उनको प्रसाद मिलता था, तो वो बैठते थे महाराज रात्रि को, वहीं रहते थे। महाराज जी कहते थे यहाँ कोई अपरिचित रात को घुसने वाला नहीं। अरे अपरिचित की छोड़ो, रोड से सामने कोई रात को अपरिचित व्यक्ति निकलने वाला, वो ये खाक चौक के सामने मत जाओ, रास्ता बदल के जाओ। अब कुत्ता उनके यहाँ भीतर नहीं घुसते, कथनचित घुस गया तो पूरा धुलवाते थे स्थान, पुराने संतों के ये व्यवहार हमारे अपने नेत्रों से देखे हुए हैं। हमारी विस्मृत परंपराएं उनकी स्मृति सत्संग के माध्यम से हमें करनी चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि वे गोग्रास अवश्य अर्पित करें और आखिर रोटी कुत्ते को भी दें। यहाँ लगभग 11,000 के करीब गोवंश इस समय जड़खोर गोधाम में प्रतिष्ठित है। तो चलो 11,000 लोग भी तैयार हो जाएं पूरे देश में, तो उतनी गायों को तो उनकी तरफ से एक एक रोटी मिलने लग जाएगी कि नहीं। पर कुत्तों की दुर्दशा पूरे क्षेत्र में है, अब कोई कुत्ते के लिए रोटी नहीं निकलता। तो ऐसा मन में विचार हुआ है कि कुत्ते की रोटी भी यहाँ बनवाई जाए और 1-2-3 वाहन उनको लेकर के गांव-गांव में जहां जहां भूखे प्यासे कुत्ते हैं उनको वहीं कुत्ते को भी टुकड़ा दिया जाए, ऐसा मन में विचार आया है। और आज अनंत चतुर्दशी का पावन अवसर है, तो हम श्री रसिया बाबा जी से और श्री राधा कृष्ण जी से आग्रह करते हैं कि वे दोनों महानुभाव यहाँ पधारें और पधार करके क्या कहते हैं, विमोचन कहते, क्या कहते हैं, बैनर विमोचन, बैनर विमोचन कर दें जिसमें लोग देख लेंगे समझ लेंगे। आइए और इसके बारे में क्या कैसा इन्होंने रखा है ये तो यही जाने, पर हमारे मन में एक भाव जगा है, वो भाव ये है कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने दास को सेवा प्रदान की। मलुक पीठ की गौशाला स्थापित जब हुई, पुरानी गौशाला, तो महाराज जी ने अंतिम सेवा अपनी झाड़ पोछ के दी 1,01,111, यही ना 1,11,111। हम तो भूल जाते हैं राशि के बारे में, पर कंजानी जी नहीं भूलते हैं, अच्छी बात, नहीं भूलना चाहिए। तो हमने विचार किया है कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा ही इस कार्य का शुभारंभ हो, आप जैसे भी उसका उपयोग करना चाहें। आज की तिथि में ही बाबूजी यहाँ संस्थान को 1,11,111 रुपए अर्पित करके पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी एवं पूज्य सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा की मंगलमय स्मरण में ये एक एक रोटी जो भी दी जा सके वो देना आरंभ करें आज से ही। और अब हम श्री रसिया बाबा से और श्री व्यास जी से आग्रह करते हैं कि वे सीधा कर लें, सीधा। भैया फोटो ले लो, ये इसको बंद कर देना थोड़ा, ये उड़ रहा है, इसको बंद कर। जय गो माता, जय गोपाल, श्री सुरभ्यै नमः। आपके नित्य कर्म के एक महत्वपूर्ण अंग का संपादन श्री जड़खोर गोधाम करेगा। दो रोटी योजना के सदस्य बने, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी स्वान कुत्ते की। संपर्क सूत्र जड़खोर गोदाम। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज 3 लोगों के नाम हो गए हैं इस योजना में। ये आप माइक देना। बहुत सुंदर, बड़ी अच्छा, अच्छी तिथि पर बहुत पवित्र कार्य संपादन हुआ। अब इस अच्छे विचार को दूर दूर तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। गौ माता की जय। पूज्य महाराज जी की जय। रस महोत्सव की जय। जैसा कि अभी हम सब ने महाराज जी के मुखारविंद से जो नई योजना प्रारंभ हुई है, पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की, इस योजना का प्रारंभ पूज्य महाराज जी ने अपने गुरुदेव के नाम से किया है और 3 नाम आज हुए हैं, परम पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज, परम पूज्य स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज, परम पूज्य स्वामी देव प्रकाश जी महाराज जी के शिष्य जय किशन कंजानी जी। ये 3 नाम हैं और 1 नाम हमारे पूज्य दादाजी का भी इसमें जोड़ दें, श्री भोलाराम जी भंडारी का। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है तो ये 4 नाम आज और अधिक से अधिक जो भी भक्त श्रोता वृंद इस योजना के बारे में सुन रहे हैं, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि 11,000 गौवंश वर्तमान में जड़खोर में है, तो कम से कम 11,000 सदस्य तो इसके अति शीघ्र बने, ऐसी हमको भी आशा है और कामना है। आप सब लोग इसमें खूब प्रेम से भागीदार बने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो अभी होगा, पूज्य महाराज जी का आगमन हो रहा है। आप सभी लोग कहीं जाए नहीं, अभी कथा हुई नहीं है पूरी, जो लोग उठ गए हैं वो लोग वापस बैठ जाएं। ताकि कुछ लोगों ने सोचा कि महाराज जी आप लोग सब अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, पूज्य महाराज जी अभी आ रहे हैं। महाराज जी का हमारे दिनेश जी आप लोगों को ठाकुर जी के गुणगान श्रवण करा रहे हैं। मैं उन लोगों से पुनः निवेदन कर दूं जो उठ के चले गए हैं, वो आकर के अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मोरी सुधली जो ओ ब्रजराज, अब मोरी सुधरी जो ओ ब्रजराज, अब मोरी सुधरी जो ओ ब्रजराज, शबरी और गजराज, शबरी और गजराज, अब मोरी सुधली जो ओ ब्रजराज, ओ अब मोरी उठली जो ओ ब्रजरा ओ ब्रजरा। जग में मेरो और नहीं कोई जग में मेरो तुम ही सुधारन का तुम ही सुधारन का अब मोरी हमको पता नहीं कि शायद काबरा जी ने या किसने हमको कहा, आपने कहा था क्या, इन्होंने कहा था कि योजना तो अच्छी है लेकिन एकदम कम से कम सामर्थ्य वाला व्यक्ति भी उससे जुड़ जाए। एक ये बात भी आई कि हर व्यक्ति की बड़ी राशि देने की क्षमता नहीं है पर उसके मन में भावना जरूर है, तो उसके लिए मेरे मन में एक बात आई है कि इसका जो अलग अकाउंट होगा उसमें एक रुपए से लेके हजार रुपए तक चाहे जो कुछ जो जो चाहे वो भी उसमें प्रेषित करके स्थायी कोष में उसको डलवा सकता है जिससे उसका भी अंशदान इसमें लग जाएगा। ये बात योजना में तीन नाम अभी और भक्तों के आए हैं, श्री नंदलाल जी डोडेजा उल्लासनगर से, श्री अनिल जी रोहेला उल्लासनगर से, श्री अनिल मोटवानी खार मुंबई से, इस योजना के आज वह सदस्य बने हैं। आपके चरणों में उन सबकी तरफ से प्रणाम। अब एकदम सावधान हो जाएं और विनय पत्रिका का केवल एक पद करेंगे क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी के 77वें पुण्य स्मृति महोत्सव में कल तक तो 100 हाँ दो सौ अड़तालीसवां पद हो चुका था ना, आज 249वां पद है। बहुत प्यारा पद है। भली भांति पहचाने जाने साहिब जहालो जग, भली भांति पहचाने जाने साहिब जहालो जग, भली भांति पहचाने जाने साहिब जहालो जग, जाने जाने साहिब जानो जय जय, भली भांति पहचाने जाने साहिब जानो जय जय, भली भांति पहचाने जाने साहिब जानो जय जय, दानव दनुज बड़े महामूढ़ मूढ़ चढ़े, दानव दनुज बड़े महामूढ़ मूढ़ चढ़े, जीते लोग नाथ नाथ बलनी भरम, आपने बाजे पीना काऊ को करम आपने सावधान तू सुजान समरथ साचो सेवा सावधान तू सुजान समरथ साचो सेवा सावधान तू सुजान समरथ साचो कंगाल मो तो सोना तपा ना कृपाल ना कंगाल मोसो सोसो ना कृपाल ना कृपाल ना कंगाल मोसो दया में बसत देव सकल धर्म दया राम काम तरु छा चाहे रुचि मन मा राम काम तरु छा चाहे रुचि मन मा तुलसी बिकल सेवक नहीं है कोई, सब साहिब हैं। सेवक कोई नहीं है, सब साहिब हैं। हमारे जगदीश बाबूजी विनोद में एक बात कहते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी बात है, हम पहली बार बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि हर सेवक को एक न एक असिस्टेंट चाहिए। एक असिस्टेंट चाहिए। सेवक की परिभाषा क्या? हम सेवक नहीं हैं, हम सेवक नहीं हैं। हम अपने को सेवक कहते हैं तो झूठ बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुने, जिसका कोई सेवक नहीं, जो स्वयं सबका सेवक है, वही सेवक कहलाने के योग्य है। जिस सेवक को सेवक की आवश्यकता का अनुभव होने लग जाए, वो सेवक नहीं, वो तो स्वामी है। किसी पर उसकी हुकूमत चलेगी। शास्त्रों में लिखा है महाराज जी, शास्त्रों में लिखा है भैया जी, तपस्वियों का तप तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उनका कोई सेवक नहीं है। इसलिए लिखा है स्वयं दासास तपस्विनः, स्वयं दासास तपस्विनः, तपस्वी स्वयं के ही दास होते हैं। आप अनुष्ठान कर रहे हो, आपने अनुष्ठान में यदि एक सेवक रख लिया, ये हमारी सहायता करेगा, सहयोग करेगा, तो समझ लो आफत मोल ले ली और आपका अनुष्ठान प्रथमक ग्रासे मक्षिका पातम, आपका अनुष्ठान वहीं से जैसे आराम होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज्यादा प्रेम से करेगा सेवा तो उसके प्रति राग होगा, और आपने तो कास्ट मौन ले रखा है, वो पद पद पर अपराध करता है, आपके इशारे कोई नहीं समझता, आपके रुख को नहीं समझता है, तो उसके प्रति रोष उत्पन्न होगा। प्रेम उत्पन्न होगा तो हृदय से कुछ न कुछ आशीर्वाद निकलेंगे, आशीर्वाद निकलेंगे तो तपस्या नष्ट होगी, भजन नष्ट होगा, और कहीं भीतर से कुढ़ने लगे, नाराज हो गए तो भी तो पुण्य नष्ट होगा, तप नष्ट होगा कि नहीं होगा। स्वयं दासास तपस्वी नः, तपस्वी स्वयं के स्वयं ही दास होते हैं। सेवक वही है जिसको दूसरे सेवक की अपेक्षा न रह जाए, वो सेवक है। हम ईमानदारी से भगवान के सेवक नहीं बन पाए। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज ऐसे दिव्य महापुरुष थे जिन्हें अपने संपूर्ण जीवन में किसी सेवक की आवश्यकता का अनुभव ही नहीं हुआ। जब तक शरीर थोड़ा स्वस्थ था तब तक तो वे स्वयं ही सबकी सेवा करते थे, थोड़ा शरीर शिथिल हुआ तो अपने आप लोग आकर के, कोई रह गया तो रह गया, और नहीं तो उन्होंने कभी किसी को किसी सेवा की आज्ञा नहीं दी। दी किसी को आज्ञा, हमको अमुक चीज की आवश्यकता, ऐसा कभी नहीं, आगे नहीं। हर व्यक्ति साहिब है। अरे बाहर के साहिब नहीं हो आप, अपने घर के साहिब हो। दस पांच आपके चेला चांटी हैं तो उनके बीच में आप साहिब हो। छोटा परिवार है या बड़ा परिवार है, आप ही सब व्यवस्था बनाते हो, कमा के लाते हो, तो आप घर के साहिब हैं कि नहीं। आपकी इच्छा ये तो रहेगी कि भाई सारी व्यवस्था मैं जुटा रहा हूं तो मुझे लोग माने और मेरी लोग माने, ये इच्छा होगी कि नहीं होगी। हर व्यक्ति साहिब है। अरे मनुष्यों की बात छोड़ दो, पशु पक्षियों में भी। एक कोई अपनी दादागिरी सब पर चलाता है, सुअर कुत्तों में भी चलाते हैं, महाराज दादागिरी मनुष्य की चले क्या है? बंदरों में, हाँ बंदरों में एक सरदार होता है, वो साहेब होता है, बाकी सबको उसके अधीन रहना पड़ेगा, नहीं तो खैर नहीं है। अरे स्कूलों में भी एक को मॉनिटर बना दिया जाता है। ये साहेब जो है ना, व्यवस्था का नाम है। पर गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि छोटे से बड़े तक, पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक, जितने छोटे बड़े साहिब हैं, जो अपने को साहिब मानते हैं, जिनके कोई न कोई सेवक हैं, ऐसे साहिब, उनको हमने अच्छी भांति से पहचान लिया है और जान लिया है। जहां तक साहिबी है उनकी, जिसकी जहां तक साहिबी है, जितने साहिब हैं, साहिब माने स्वामी, उन समस्त साहिबों को, मालिकों को, स्वामियों को मैंने भली भांति समझ लिया है और पहचान लिया है। कहते आपने क्या समझा क्या पहचाना? बोले जुड़े होत थोड़े थोड़े ही गरम, जुड़े होत थोड़े थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और थोड़े में ही गर्म हो जाते हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकरः। ऐसे अव्यवस्थित चित्त वाले जो लोग हैं उनके वे किसी पर प्रसन्न भी हो जाए ना तो उसमें भी डर जाना चाहिए कि प्रसादो की भयंकर है, उनकी प्रसन्नता भी भयकारी है। कब किस छोटी से छोटी बात पे प्रसन्न हो जाए और कब कहो छोटी से छोटी बात पे नाराज, इतने नाराज हो जाए कि महाराज उनका ठिकाना नहीं नाराजगी का। कई बार तो व्यासी ऐसा देखने में आता है कि आप सोचते रह जाएंगे आखिर किस बात पर नाराज हुए हैं? आप सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे, भाई हमें तो कुछ समझ में आता, हमने ऐसा कुछ किया तो है नहीं, आखिर हुआ क्या, ये नाराज क्यों है? और कई बार ऐसा भी लगता है कि अरे हमने कोई ऐसा काम तो किया नहीं जिससे ये खुश हो जाए, आखिर इतने खुश क्यों हो गए हैं? आशय कहने का ये है, ध्यान दें, आशय कहने का ये है कि संसार के सभी छोटे बड़े न तो उनकी प्रसन्नता का कोई अर्थ है और ना ही उनके रुष्ट होने का कोई अर्थ है। क्यों? बोले इसलिए उनकी प्रसन्नता और उनका कोप महत्वहीन है, क्योंकि प्रीति ना प्रवीण नीति ही न रीति के मलिन, प्रीति ना प्रवीण। भगवान के अतिरिक्त जितने भी हैं जो भी हैं छोटे बड़े साहिब, देवी देवता मनुष्य मुनि किन्नर सिद्ध गंधर्व चारण आदि सब, उनकी वास्तविकता क्या है? प्रीति ना प्रवीण, वो प्रेम करने में चतुर नहीं है, प्रेम को निभाना नहीं जानते हैं, प्रेम निभाने में चतुर नहीं है। प्रेम निभाने में संसार के लोग चतुर क्यों नहीं है? एक कारण बताएं, एक कारण तो यह है कि जरूरत से ज्यादा चतुराई उनमें आ गई है। ध्यान में आई बात नहीं आई? एक तो होते हैं चतुर, चलो अपना काम ठीक ठाक से कर लेते चतुर हैं, और ऐसे जो सामान्य चतुर होते हैं वे ही भजन करते, ज्यादा चतुर भजन भी नहीं करते, भजन का नाटक करेंगे, भजन का अभिनय करेंगे, भजन नहीं होता उनसे। राम ही भजहि ते चतुर नर, गोस्वामी जी ने मानस जी में परिभाषा दी है, राम ही भजहि ते चतुर नर, भगवान को जो भजते हैं वे चतुर नर हैं। पर ये जो ज्यादा चतुर होते हैं वो प्रेम को निभाने में कुशल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अत्यधिक चतुराई के कारण वो अपने स्वार्थी वृत्ति का त्याग नहीं कर पाते, स्वार्थी पना का त्याग नहीं कर पाते, इसलिए उनका प्रेम तब तक ही दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा, जब तक कि उनके निहित स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। ध्यान में आई बात? जैसे ही उसमें थोड़ी भी बाधा पड़ने लग जाएगी तो भैया दूर दूर की जय श्री कृष्ण है, फिर तो हो गएगा। और दूर दूर की जय श्री कृष्ण ही हो सकता, जय श्री कृष्ण भी ना हो, ऐसा है कि नहीं? हमारो कहा लेने दोनों भैया, भलो हो बड़ो हो, अपने घर को बड़ो हो, बनो रहे बड़ो, लेनो एक न देनो दो। भगवान के प्रेम का निर्वाह और भगवत स्वरूप संत सद्गुरु के प्रेम का निर्वाह इसलिए जीवन पर्यंत हो जाता है कि हरि गुरु संतों में अपने स्वार्थ की पूर्ति की अणुमात्र भावना नहीं होती है। हमारा आपसे निस्वार्थ प्रेम होगा ना तो आप हमें कुछ दो न दो, हमें बुलाओ न बुलाओ, हमारा आदर करो न करो, हमारे प्रेम का निर्वाह आपसे कैसा जीवन पर्यंत हो जाएगा। और हम आपसे कुछ चाह लेंगे तो जब तक हमारी चाहत पूरी होती रहेगी तब तक तो हमारे प्रेम का निर्वाह होता रहेगा। जब हमारी चाहत में बाधा पड़ेगी हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा। पर श्री ठाकुर जी और ठाकुर जी के प्राण प्यारे जन किसी से कुछ चाहते नहीं। जिनको कबहू ना चाहिए कछु, महाराज जी संसार से तो नहीं ही चाहते हैं, संसार बनाने वाले से भी नहीं चाहते हैं, जगत से नहीं चाहते कोई बात नहीं, जगन्नाथ से भी नहीं चाहते हैं। ऐसे भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का निर्वाह सबके साथ होता है। भगवान का निर्वाह भी इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी की अपेक्षा नहीं है। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करिय अघारी चिंत हमारी जानी भगति न पूजा। भैया जी इतिहास पुराण और जितने धर्म ग्रंथ हैं सब उठा के देख लो, किसी भाग्यशाली जीव ने संत सद्गुरु की कृपा करुणा के माध्यम से भगवत संबंध को स्वीकार किया, भगवान से प्रेम किया, पर वह जीव भगवान से प्रेम का निर्वाह कर नहीं पाया। इतिहास पुराण उठाकर देख लो, वो फिसल गया पर श्री ठाकुर जी कभी नहीं फिसले। अपनी ओर से भगवान ने सबके साथ प्रेम का निर्वाह किया। एक भी कोई ऐसा उदाहरण बता दो जिसके साथ ठाकुर जी ने अपनी ओर से प्रेम का निर्वाह न किया हो। इसका तात्पर्य है कि भैया प्रेम करना भी श्री ठाकुर जी को आता है और प्रेम को निभाना भी श्री ठाकुर जी को आता है। संसार को न तो प्रेम करना आवे और न संसार को प्रेम निभाना आवे। संसार के मूढ़ मनुष्य सौगंध खा लेते हैं कि 7 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, 100 जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे, चांद के पार चले जाओगे तो हम भी तुम्हारे साथ चांद के पार चले जाएंगे। चलो ठीक है, चांद के पार तो पीछे जाना, अभी हम छत पर चढ़ते हैं, कूदते हैं, कोई हमारे पीछे कूदो, हम कूदेंगे नहीं, ऐसा मत सोचो कि हम कूद जाएंगे, इतने मूर्ख नहीं है हम। एक बात की बात कह रहे हैं कि चांद और सूर्य के पार जाने की बात तो छोड़ दो, यहां से कूद के देखो तुम्हारे पीछे कोई बड़ा भारी प्रेमी है तो तुम्हारे पीछे जाए, सब झूठी बात है। शास्त्रीय विधि से जिसका पाणी ग्रहण आपने किया है, मर्यादा से कुलीन विप्रकन्या से आपने विवाह किया है, अथवा जो भी आपका वर्ण है उस वर्ण की कन्या से आपने विवाह किया है, मंडप के नीचे अग्नि और गुरु और देवताओं की सन्निधि में उसके साथ जीवन पर्यंत निर्वाह करने की शपथ ली है आपने, आप उस शपथ का निर्वाह कर पाए? संतान हो गई, अब पिताजी ने तो बड़े पर हाथ धर दिया और मैया ने छोटे पे हाथ धर दिया, बोले तो हमारो पेट पोंछा है, पेट पोंछ के आए हम नहीं छोड़ सके, चाहे बुरोते बुरो हो तो चाहे भले। बाप ने कहा ये तो बड़ा है, हमारा धर्मज है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। अब दोनों भाइयों का हो गया ठाकुर जी ब्याह, दोनों की आ गई बहू और तुलसीदास जी के अनुसार ससुरार प्यार लगी जब ते रिपु रूप कुटुम्ब भये तब ते। अब दोनों की बहुओं ने उन पढ़े लिखे अपने पतियों को नए सिरे से पढ़ाना शुरू किया। वो विद्यालय दिन में नहीं चलता, रात्रि में ही चलता है, एकांतिक विद्यालय। अरे देखो हिस्सा बांट लो, अलग हो जाओ, कमाते हो, सब परिवार में बट जाता है, अपने बच्चों का भविष्य देखो, जाने क्या क्या। अब दोनों भाइयों में लठ बजने लग गया। बाप ने सोची रोज रोज की कला है, चलो आज हिस्सा बांट कर देते। हिस्सा बट गया इसका, भाई भाई में हिस्सा बट गया। अब हिस्सा तो बट गया, चलो ये तो ठीक है। पिताजी चले गए बड़े भाई के हिस्से में और माताजी चली गई छोटे भाई के हिस्से में। दोनों ने मंडप के नीचे शपथ खाई थी कि अंतिम क्षण तक साथ रहेंगे। वो शपथ कहाँ चलेगी, कहाँ बह के चली गई। मेरे सामने की घटनाएं सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। एक ऐसे दिव्य महापुरुष थे जो इस युग के वशिष्ठ उनको कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। यदि वे महापुरुष वशिष्ठ थे तो उनकी धर्म पत्नी अरुंधति थी और भाई भाई के कलह के कारण अंतिम अवस्था में पंडित जी अलग हो गए और उनकी गृहिणी अलग हो गई। छोटे के पास मैया रह गई, बड़े के पास पिता रह गए। कहीं प्रेम का निर्वाह होता ही नहीं। संसार प्रेम न करना जाने न प्रेम निभाना जाने, इसलिए संसार से प्रेम मानने वाला करने वाला महामूर्ख है। संसार के प्रेम के बहकावे में आने वाला महाजड़ है, उसे रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा उसको। शरीर संसार का प्रेम तुम्हारे दुख का कारण है, तुम्हारी विपत्ति का कारण है। शरीर संसार को भगवान की सेवा में समर्पित कर दो और प्रेम भगवान से करो और भगवदीयों से करो, क्योंकि इनके मन में तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकार की स्वार्थ की भावना नहीं है, इसलिए इनका प्रेम अंतिम क्षण तक चलेगा नहीं। महाराज जी, ये प्रतिक्षण वर्धमान जो प्रेम का स्वरूप नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, ये इसीलिए कहा है प्रतिक्षण वर्धमान। संसार का प्रेम प्रतिक्षण घटने वाला है और भगवान का प्रेम प्रतिक्षण बढ़ने वाला है। प्रीति ना प्रवीण नीति हीन, नीति ही नहीं, अपना उल्लू सीधा करने की नीति है और कोई नीति उनमें है ही नहीं। प्रीति में प्रवीण नहीं है, प्रेम करना नहीं जानते, चतुर नहीं है, प्रेम निभाना नहीं जानते, और नीति भी उनमें नहीं है, और उनकी स्वयं की रीति, रीति माने रहनी, स्वभाव, आचरण, वो कैसे हैं? रीति के मलिन। ये तीन दोष हैं उनकी। उनका चाल चलन खराब है, बाहर से प्रदर्शन बहुत अच्छा है लेकिन भीतर से वे अच्छे नहीं है। आखिर कहेंगे कि संसार के आपने एक तरफा सब ले लिए, देवी धनुज मनुज किन्नर यक्ष गंधर्व किन्नर सब आपको एक एक साथ आपने सबको ले लिया, कारण क्या है, ये दोष इनमें हैं क्यों? तो अंतिम चरण में इसका उत्तर दे रहे हैं, मायाधीन सब किए कालहु कर्म। उसका कारण है कि ये सबके सब माया के अधीन हैं। देव धनुज मुनि नाग मनुज नर माया विवश विचारे, ये सब माया विवश है, माया के अधीन है, माया के अधीन है, और काल और कर्म ने, माया ने उनको घेर रखा है, इसलिए उनकी ऐसी स्थिति है। और भगवान गोस्वामी जी के शब्दों में मानसी में, नीति प्रीति परमारथ सारथ, नीति प्रीति परमारथ सारथ, नीति प्रीति परमारथ सारथ, नीति प्रीति परमारथ राम सम जान जथारथ, पूरा राम सम जान जथारथ, जानत प्रीति रीति प्रभुराई, जिन्हें पत्रिका जानत प्रीति रीति राम ही केवल प्रेम प्यारा, रानी ले जो जान राम ही केवल प्रेम केवल भगवान ऐसे हैं। अब आगे और विचित्र बात कह रहे हैं, कहते हैं दानव दनुज बड़े महामूढ़ मूढ़ चढ़े। इतिहास में एक से एक दानव और दनुज हुए। दानव दनुज ये असुरों की प्रजातियां ही हैं। दानव दनुज बड़े बड़े इतिहास पुराण में प्रसिद्ध हुए। जिसकी आराधना उपासना करके उन्हें शक्ति मिली, उन्हीं के मूढ़ चढ़े। जाने बस दानव दनुज बड़े महामूढ़, ऐसे महामूढ़ के मूढ़ चढ़े। जिसने उन पर कृपा की, जिन्होंने वरदान दे दिया, उन्हीं के मूढ़ पे चढ़ गए। और तो और भागवत जी में वर्णन है कि शकुनी दैत्य का बेटा ब्रकासुर, वो नारद जी से मिला, बोला महाराज वो देवता का नाम जल्दी बताओ जो जल्दी खुश हो जाता हो। बोले शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका नाम आशुतोष है। तो महाराज जी केदारनाथ में जाकर को तपस्या करने लग गया, शंकर जी नहीं प्रसन्न हुए तो अपने शरीर को काट काट करके अग्नि के कुंड में चढ़ाने लग गया, फिर भी शंकर जी नहीं प्रसन्न हुए। तब उसने सोचा कि मैं स्वयं ही कूद पड़ूं, कुंड में कूदना चाहता था, शंकर जी ने पकड़ लिया। रे बोले हम तो एक लोटा जल से, धतूरा आग के फूल से, बेलपत्र से, अक्षत से प्रसन्न हो जाते हैं, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो, हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो ऐसा महामूढ़ हो कि जो कुछ मांगना था सो तो भूल गया, भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी को निकट देख करके उसके मन में आया, इस नंग धड़ंग अवधूत को इतनी सुंदरी स्त्री की क्या आवश्यकता है। इसको तो घूमने फिरने दो, फक्कड़ आदमी कपड़ा तक पहनने का सहूर है नहीं, ऐ घूमने फिरने दो, इसकी सुंदरी स्त्री हमको मिल जाए। तो उसने क्या दिमाग लगाया विचार करो आप, उसने सोचा ऐसे तो मिलेगी नहीं, पता नहीं कितनी ताकत होगी इसमें। तो उसने कहा महाराज यही वरदान मांगते हैं, जिसके सिर पे हाथ धरें वो भस्म हो जाए। शंकर जी ने कहा एवं मस्तु दौड़ा। शंकर जी ने कहा हमारी तरफ क्यों दौड़े? बोले आपके सिर पे हाथ धरेंगे, पार्वती जी चाहिए हमको। शंकर जी भागे। शंकर जी चाहते तो तीसरे नेत्र से उसको पहले ही भस्म कर देते, लेकिन शंकर जी ने सोचा कि हमारी प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी जाएगी, कहेंगे बताओ इनकी भजन इनकी उपासना से क्या लाभ मिला, जिसने उपासना की उसी को भस्म कर दिया, वरदान तो दिया पर वरदान सफल तो हुआ नहीं, उल्टे उसको ही भस्म कर दिया। क्योंकि विष वृक्षोपि संवर्ध स्वयं चेतु मसाम्प्रतम, जहर का वृक्ष बढ़ा करके फिर उसको काटना नहीं चाहिए। आपने जहर का पौधा लगा दिया, पता नहीं था कि जहर का पेड़ है, वो बाद में पता चले तो जहर का है, पर हमने यदि लगाया है और हमने उसको सींच कर बड़ा किया है तो हम अपने हाथ से उसको काटे नहीं, ये नीति है। शंकर जी ने कहा इसको भस्म नहीं करेंगे, भागते हैं कोई बात नहीं। भागने लगे शंकर जी, पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ। पार्वती जी मन ही मन भगवान की शरण में गई कि प्रभो मेरे पतिदेव तो बड़े भोले भंडारी हैं, आप सबकी लाज बचाते हैं, हमारी लाज भी आपके हाथ में है, आप बचाओ महाराज। तो भगवान नारायण एक छोटे से बटुक ब्रह्मचारी के रूप में उपस्थित हो गए। बहुत छोटा ब्रह्मचारी, बड़ा सुंदर, क्या कहना, बड़ा लावण्य, मृतक जीवनी वाणी में, बहुत मीठी वाणी में ठाकुर जी ने कहा अरे महान दैत्य शकुनी नंदन वृकासुर, आत्मा संपूर्ण सुखों का भंडार है, उसका अनुसंधान छोड़कर किस अवधूत पागल के पीछे दौड़े जा रहे हो। इतनी मीठी वाणी सुनकर वो ठिठक गया, इतना सुंदर बोलता है ये बालक। कहा बटुक क्या बोलते हो? बोले मैं सब जानता हूं, तुम कौन हो, किसके पीछे भाग रहे हो। जानते तो क्यों पूछ रहे? बोले पूछ रहे कि हम तो जानते हैं, आपसे जानना चाहते हैं। उसने कह दिया कैसे ऐसी बात है। अरे बोले वाह, जब से प्रजापति दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया है तब से इनका होश आवाज ठीक नहीं रहता, ऐसे ही अपने कभी किसी को कुछ कह देते हैं, बक दिया करते हैं, बोल दिया करते हैं, सही नहीं होती इनकी सब बातें। क्यों? पागल है, पागलों की बात कहीं सही होती? जर्र बक करते ही रहते हैं। अरे तुम महान बुद्धिमान हो, पंडित हो, चतुर हो, अग्नि के बिना दाहकता कहां से आवेगी? तुम्हारा हाथ धरने से कोई जलेगा तो तब जब तुम्हारे हाथ में आग पैदा हो जाए। तुम्हारा हाथ गर्म हुआ देखो। उसने हथेली छी, बोली नहीं मारा ठंडा है। फिर क्या, तब वो हाथ तो ठंडा रहेगा पर सिर पर रखने से भस्म होगा। सिर पर रखने से भस्म होगा? अरे जब गर्म ही नहीं हुआ तो भस्म कैसे होगा? ऐसा करो, ऐसा हाथ लाओ सिर के ऊपर, थोड़ी आंच लगे दूर से हटा देना, वो आंच नहीं लगे और समझ लेना कि शंकर जी का वरदान झूठा है। ऐसा बातों में फंसाया भगवान ने, ऐसा बातों में फंसाया कि उसने ऐसे हाथ किया, गर्मी तो लगी नहीं और तुरंत ए वरदान झूठा है करके जैसे ही सिर पे हाथ रखा उसी समय भस्म हो गया। शंकर जी धतूरे के फूल में छिप गए थे जाके, धतूरे का फूल सफेद फूल होता है, कर्पूर गौर हैं, रंग में रंग मिल गया, उसी में छिप गए सूक्ष्म रूप धारण करके। पार्वती जी ने कहा कहां गए मेरे पतिदेव? बोले धतूरे के फूल में आवाहन किया तो फूल से निकल के शंकर जी आए। भगवान बोले कि दुष्टों को थोड़ा सोच समझ के वरदान दिया करो। भगवान शंकर जी बोले सोचने समझने में समय लगाएंगे तो भजन छूट जाएगा, इसलिए कोई तपस्या करता है हम तो एव मस्तु कर देते हैं, अब बनाना बिगाड़ना सब आपके हाथ में। तब से शास्त्रों के अनुसार धतूरे का पुष्प भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हो गया। महाराज जी पुराणों में तो ऐसा लिखा है कि सवा लक्ष नील कमल के पुष्प चढ़ाने से जो पुण्य होता है वह एक धतूरे का फूल शंकर जी को चढ़ाने से हो जाता है। लोग तो बहुत कीमती कीमती फूल खरीदते हैं, धतूरे का फूल ऐसे उग जाता उसको नहीं चढ़ाते। इतना अधिक पवित्र होता है, इतना प्रिय है शंकर जी को धतूर पुष्प। इसी को कहते मूड़ चढ़े, मूड़ चढ़ गए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष को, वो भी मूड़ चढ़ गया। रावण कुंभकर्ण को वरदान दिया, वो भी मूड़ पे चढ़ गया। जिस जिस दैत्य को देवी देवताओं ने वरदान दिया वही वही मूड़ पर चढ़ गया। महामूड़ मूड़ चढ़े। जब भगवान हिरण्याक्ष भगवान यज्ञवाला हिरण्याक्ष से युद्ध करने लगे तो महाराज बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान की प्रचंड कौमोद की गदा टकरा कर नीचे गिर गई और उसने ठहाका लगाते हुए कहा, ओ विष्णु मैं धर्म युद्ध का ज्ञाता हूं, मैं हत्थे पर वार नहीं कर सकता, उठा ले अपनी गदा युद्ध कर मुझसे। भगवान भी हंसने लगे, वाह ये दैत्य भी धर्म की दुहाई दे रहा है। भगवान ने अपने बाएं पैर के अंगूठे से गदा को आकाश में उछाल दिया। देवता हाहाकार कर रहे थे, भगवान की गदा निष्फल हो गई, अब क्या होगा। आकाश में ब्रह्मा जी खड़े थे हंस पर बैठे हुए, बोले महाराज जल्दी मार दो इसको, अब संध्या का समय हो रहा है, संध्या के समय असुरों का बल बढ़ जाता है। यज्ञवारा भगवान ने एक घुड़की दी ब्रह्मा जी को, गर्जना की। क्यों क्यों गर्जना की? इसलिए गर्जना की कि पहले तो शक्ति देकर तुमने ताकतवर बना दी, अब कहते मार दो, दो हाथ दो दो हाथ करो तो पता चले कितना ताकतवर है। ये भगवान की गर्जना करने का आशय था। और इसके बाद भगवान एक थप्पड़ ऐसा जमाया, भगवान जाने कैसा थप्पड़ था कनपट्टी पर जड़ा, एक में फट गया महाराज उसका मस्तक। मानो भगवान ने कहा कि हम तो खेल रहे थे, हमें ऐसे असुरों को भी मारने के लिए चक्र और गदा की भी आवश्यकता, एक थप्पड़ में काम तमाम कर सकते हैं। ऐसी जब हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु से युद्ध करने लगे भगवान नृसिंह, तो वहां भी ब्रह्मा जी ने कहा महाराज संध्या का समय है जल्दी करो नहीं तो ये मरेगा ही नहीं। तो नृसिंह भगवान ने उस समय भी ब्रह्मा जी को घुड़की लगाई, एक गर्जना की, ब्रह्मा जी डर गए, भगे हंस के सहित ब्रह्मा जी। देवताओं ने कहा क्यों क्या बात? अरे बोले महाराज यह तो हमारे आराध्य देश में कोई संदेह नहीं, पर इतना क्रोध इनका। भगवान ने इसलिए गर्जना की कि पहले तो तुमने वरदान दिए कि न दिन में मरेगा न रात में मरेगा न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र, अब सब वरदान देते चले गए और अब कहते जल्दी मार दो। जिस जिस को वरदान दिया गया वही वही मूड पर चढ़ गया। क्या किया उसने? जीते लोकनाथ नाथ बलनी भरम। जो लोकनाथ थे सारे संसार के स्वामी थे उनको भी जीत लिया। तब उन देवताओं ने क्या किया? जिन देवताओं की आराधना उपासना करके वो बलवान बना था और उन्हीं के मूड पे चढ़ गया वो असुर, तो उन देवताओं ने क्या किया? उस अपने सेवक भक्त असुर के विनाश के लिए तपस्या करना शुरू कर दिया, भजन करना शुरू कर दिया, अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। स्वभाव इनका कैसा है? रीझी रीझी दिए बर खीझी खीझी घाले घर। पहले तो रीझ रीझ कर वरदान दिए और फिर खींच खींच करके घर घाले, घर घाले मैंने उसको ही विनाश नहीं किया, उसके घर को भी समूल नष्ट कर दिया। आपने निवाजे की ना काहू को शरम, किसी देवता को ये शर्म नहीं आई कि जिसे हमने वरदान दिया था, इतना बला बनाया, बड़ा बनाया, अब इसका हम नाश न करें, इसके विनाश का साधन स्वयं न खोजें, अथवा ये मर रहा है नष्ट हो रहा, तो इसको बचा तो लें क्योंकि हमारा सेवक है। ये लाज किसी को नहीं आई। रघुवर तुमको सबकी लाज, रघुवर तुमको सबकी लाज, सदा सदा में शरण तुम्हारी, तुम हो गरीब निवाज। रघुवर तुमको सबकी लाज, इनको लाज नहीं है अपने सेवकों की। लंका का ऐश्वर्य भगवान शिव ने रावण को दिया, और उसी लंका में जब हनुमान जी ने आग लगाई तो सब देवता तमाशा देख रहे थे, शंकर जी भी तमाशा देखने वालों में थे। देवताओं ने पूछा, जय जय महाराज, आपके भगत का नगर जल रहा है और आप तमाशा देख रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, आपको दुखी होना चाहिए। शंकर जी बोले, राम विरोधी की यही दशा होनी चाहिए, हम तो प्रसन्न हो रहे हैं इसको देख के। देवताओं से तो ये कहा, राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहन को कुल रोवन हारा। और जब रावण को पता चला कि शंकर जी भी तमाशा देखने वाले हैं, तो उसको बहुत खराब लगा, हमारे स्वामी होकर इन्होंने हमारा, हमारे विनाश का तांडव देखा, हमारी रक्षा नहीं की। तो रावण गया शंकर जी के पास, सुनो ध्यान से, रावण शंकर जी के पास गया, बोला, महाराज मुफ्त में नहीं हमने आपको प्रसन्न किया है, सादर शिव कहूं शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए, सिर काट काट के चढ़ाए हमने आपके लिए, खाली धतूरा और बेलपत्र नहीं चढ़ाया है। और लंका में आग लग रही थी, हमारे मस्तक कट कट करके गिर रहे थे और आप तमाशा देख रहे थे, हमारे शत्रु देवताओं के बीच में खड़े होकर के आपका ये व्यवहार हमको अच्छा नहीं लगा, मैं पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। शंकर जी ने पल्ला झाड़ लिया, बोले, भले आदमी तेरे दस सिर हैं और मेरे एकादश स्वरूप हैं, तो दस सिर काट करके दस रुद्रों को तो तृप्त कर दिया, ग्यारहवें रुद्र हनुमान जी महाराज हैं, वो नाराज थे क्योंकि अपूजित थे तेरे द्वारा, तेने पूजा की नहीं उनकी, तो उन्होंने अपना बदला ले लिया, अब उसमें हम तुम्हारा क्या सहायता करते। ऐसा कहकर शंकर जी ने पल्ला झाड़ लिया। पर उस एक व्यक्ति को बताओ जिस पर ठाकुर जी रीझने के बाद फिर कभी खीजे हों। भैया जिस पर रीझ गए तो रीझ ही गए, फिर खीजे नहीं। और उनका भगत मूड पर नहीं चढ़ा, ये इतने प्रेमी हैं कि खुद मूड पर चढ़ा लिया, वो मूड पर नहीं चढ़ा, खुद मूड पर चढ़ा लिया। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो भगतन भगत मेरे मुकुट मणि। मुकुट कहाँ लगता है व्यास जी, कहाँ लगता है? सिर पे। और उसमें भी मणि कहाँ लगती है? सिरो भाग में। इनके सिर पे कोई चढ़ता नहीं, खुद ही चढ़ा लेते हैं। ठाकुर जी ने तो सखा से बांसुरी बजाना सीखा, यद्यपि ने जरूरत नहीं थी लेकिन लीला है। सोस भैया कहाँ कन्हैया, बोले दादा हमें बांसुरी बजाए वो सिखाए दे। अच्छो। अरे बड़े बाप को बेटा होएगा तो अपने घर घर के ताई होएगा। हम तेरे बाबा के नौकर नहीं लग रहे जो तेरे कहते सिखाए गए। बोले कैसे सिखाओगे? बोले ऐसे ना है सिखामेंगे, पहले हमारो चेला बन। पीरो पटका उड़ा, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कर कछु फूल पत्ती चढ़ा, फिर हमारे हाथ पामन ने दबा, हमारी सेवा कर। मैं सेवा ते रीत जाऊंगो तो एकाध कोई ठाट बताए दूंगो, एकाध कोई सरगम बताए दूंगो, बहुत प्रसन्न है जाऊंगो तो। नहीं तो मार पड़ेगी तब जाए के एकाध सरगम सीखने को मिलेगा। ठाकुर जी को तो सीखना था संगीत, तो ठाकुर जी गए, सुंदर सुंदर फूल चुन के लाए, माला बनाई, अपना पीताम्बर गिरिराज जी की शिला पे बिठा दिया उसको, कंदमूल फल सामने रख के लंबी ढोक दी उसके पैर दबा। वो मारा पूरी अपनी शान में है, पूरी शान में है वो। अब तो सिखा दो गुरु महाराज, ऐसे ना प्रार्थना करो, हे श्री गुरुदेव भगवान, इस दीनहीन शिष्य पर करुणा करके कृपा करके आप कुछ सिखा दीजिए, क्योंकि आप तो गांधर्व वेद के विशारद हैं, मर्मज्ञ हैं, आचार्य हैं, ऐसा कहो। ठाकुर जी वैसा बोलते हैं। इतना दृश्य देखते ही भैया जी मुदमंगल ने देख लिया, तो मुदमंगल आयो तो क्यों रे कहा तेने कन्हैया आए अपने पामन में कैसे बिठाया रखो? बोले ये बता। तो बोलो देख, ये गुरु शिष्य को मामलो है, तू बीच में काई को कूद रहे हो? मुदमगल ने पूछी, इनमें गुरु कौन है और शिष्य कौन है बता। अरे तेरी आंखें फूट गई का? अरे जो सिंहासन पर बैठो भयो वो तो गुरु है, जो पामन में बैठो भयो वो चेला है। अच्छा तेने कन्हैया को शिष्य बनाए लियो? कहा और का, ऐसे वैसे थोड़ी चेला बना लेंगे। इतना सुनते ही मुदमंगल क्रोध में भर गया, क्यों रे कन्हैया तेरो भेजो खराब है गयो, ब्राह्मणी के पुत्र के होते हुए तेने गुजरी के छोड़े गुरु कैसे बनायो? ब्राह्मण तो जन्मते ही जगत गुरु होए, और ब्राह्मण सबरे ब्राह्मण मर गए का तू या चेला या को चेला बनवे गयो, या पे तो एक पुंगी बजाए हुआ वो पी पी पी पी करे कछु ना आवे, या पे हम पे नाच वो गाये वो बजाये वो हंसाये वो रुलाये वो सब कला आवे, ये कछु ना जाने। ए हमारे जीते जी तू कन्हैया को शिष्य ना बना सके? कन्हैया तो हमारो चेला बने वो। थोक बोला नहीं, हमारा चेला बन गए बनेगो का? नहीं तेरो ना बन सके, हमारो बनेगो। और सखा गए, बोले नहीं हमारो बनेगो, हमारो बनेगो। झगड़ा शुरू हो गया, सब सखा कहने लगे कन्हैया हमारो चेला बनेगो। लो कृष्णम बंदे जगत गुरु, जगत गुरु की ये दशा है कि सब चेला बनाने के लिए तैयार बैठे। ठाकुर जी ने देखा तो झगड़ा ज्यादा बढ़ गया, चेला बनाने का क्या करें? बोले ऐसा करो भैया, सबके सब गिरिराज जी पे चढ़ जाओ। सब बैठ गए अपने अपने आसन पे, एक से ऊपर एक। ठाकुर जी ने सबको लंबी ढोक दी, बोले तुम सब हमारे गुरु और हम तुम्हारे चेला, जा पे जो विद्या आती हुई सो हमें सिखाए दो। अरे कछु तो बन जाओ हमारे, चेला ना बनाओ तो गुरु बन जा। इसलिए कहावत है जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी माने महात्मा विरक्त, और सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। ये सामान्य नहीं महिला ब्रजवासी। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी कहते थे कि 14 इंद्र का अहंकार तो ब्रजवासी में जन्म जात होता है। ठाकुर जी को कुछ नहीं गिनता है तो दूसरे को क्या गिनेगा? और बाबा कहते थे इसी भूल के कारण ब्रजवासी दुखी है। तो राम जी ऐसा प्रेम का निर्वाह करने वाला और कौन होगा, जिस रत्नमाला ने विष पिलाकर मारने की इच्छा की थी वही रत्नमाला पूतना बनी, और उसके उस दुष्ट भाव का स्मरण ठाकुर जी ने, वो अपने दुष्ट भाव से राक्षसी हुई किंतु ठाकुर जी ने भक्त की भक्ति का स्मरण करके, ये भक्तराज बलि की पुत्री है ये याद करके अपनी माता की गति प्रदान की। तंबा दयालुम शरणम ब्रजे, न तो भगवान के जैसा कोई प्रेम करने वाला है और न कोई भगवान के जैसा प्रेम का निर्वाह करने वाला है, इसलिए भगवान से ही प्रेम करना चाहिए। आहा, सेवा सावधान तू सुजान सामर्थ काचो, सदगुण धाम राम पावन परम। बड़ी ऊंची बात है, लिखने योग्य बात है महाराज जी। सेवा सावधानी पूर्वक की होती है, सेवा सावधान, सावधान व्यक्ति ही सेवा कर सकता है। जैसे रोडवेज की बसों पे लिखा रहता ना, सावधानी हटी की दुर्घटना घटी, ऐसे ही सेवा में सावधानी घटी की दुर्घटना घटी। सेवा में सावधानी हटी कि आपकी सेवा नष्ट हो जाएगी। इसलिए भक्तमाल में नाभा जी ने लिखा है, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। सेवा और सुमिरन में सावधान, स्मरण में भी सावधानी और सेवा में भी सावधानी। परम पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुना था एक कथा में, महाराज जी ने कहा, बक्सर वाले महाराज जी ने, कि एक महान समर्थ संत सदगुरु थे और उनका एक समर्पित भाव से सेवा करने वाला शिष्य था। बहुत सावधान होकर समर्पित भाव से सेवा करता था, अहर्निश एकदम सावधान होकर सेवा करता था। एक दिन की बात है, गुरु महाराज कथा कह रहे थे और समर्पित शिष्य हाथ में पंखा लेकर पंखा झल रहा था। और श्री गुरुदेव भगवान भरत चरित्र कह रहे थे। क्या कह रहे थे? भरत जी का चरित्र। तो भरत चरित्र ऐसा अद्भुत भरत चरित्र का गुरु जी ने वर्णन किया कि निरंतर पास में रहने वाले गुरु चरणामृत चरण रज और शीत प्रसाद लेने वाले, निरंतर सावधान होकर सेवा करने वाले उस शिष्य की पात्रता तो थी ही, उसके अंतकरण का निर्माण तो हो ही चुका था। उसको इतना अधिक प्रेम जग गया कथा सुन करके भरत जी की, कि सहसा प्रेम के जो सात्विक भाव हैं उसके भीतर जग गए, अश्रु कंप पुलक आदि भाव जगे, और इतनी तेजी से प्रेम के भाव जगे कि वो धड़ाम खा करके, पछाड़ खा करके धड़ाम से गिर गया, मूर्छित हो गया। जितने श्रोता थे उनका ध्यान उस ओर गया, अरे भाई देखो इसका जीवन तो सफल हो गया, ये धन्य हो गया, कैसा भगवान का प्रेम इसको प्राप्त हो गया, धन्य है गुरु महाराज की सेवा सफल हो गई। और वो नाटक नहीं था आचार्य जी, वो वास्तविक था, कि वो प्रेम में मूर्छित हो गया था। पर गुरु जी ने कथा बंद कर दी क्योंकि अब विक्षेप हो गया। कीर्तन कराया, कीर्तन से उसको होश आ गया। होश आने के बाद लोग तो उसकी चरण रज ले रहे थे कि बड़ा ऊंचा प्रेमी है, पर गुरुजी ने उसको एकांत में बुलाकर कहा कि अब तुम भजन करो, अब तुम सेवा के अयोग्य हो गए हो, अब तुम सेवा नहीं कर सकते। क्यों? बोले तुम्हारी सेवा में सावधानी नहीं है। सेवक का धर्म है कि स्वामी को सुख पहुंचाना। तुम्हारी सेवा पंखा करने की और हमारी सेवा कथा कहने की, पर तुम्हारे प्रेम के जगने से हमारी कथा बंद हो गई, इतने लोगों को कथा में विक्षेप हो गया और तुम्हारी सेवा छूट गई। तो तुम्हारी सेवा में, भैया जी, तुम्हारी सेवा में असावधानी हो गई। इस प्रेम को सहन करके तुम्हें सेवा करनी चाहिए थी, पर तुम अयोग्य सेवक सिद्ध हुए। अब जाओ चित्रकूट में, जाओ भजन करो, सीताराम सीताराम करो, हमारी सेवा में नहीं रह सकते। क्यों? बोले अब तुम सिद्ध हो गए। सेवक को इतना सावधान रहना है कि विरह की कथा सुनकर भी विरह को पी जाना है, रोक लेना है, क्योंकि उसका सर्वस्व तो सेवा है। सब कुछ छिन जाए, निद्रा छिन जाए, भोजन छिन जाए, सुख सुविधा छिन जाए, पर सच्चे सेवक की सेवा छिननी नहीं चाहिए। सेवा बनी रहनी चाहिए, सेवा न छिने। और सेवा छिनती उस सेवक की है जो सेवा में असावधान होता है। आप सेवा कर रहे हैं हमारी, तो आप असावधान होते चले जाएंगे तो दूसरे लोग उस सेवा को लेते चले जाएंगे। और फिर कोई समय ऐसा आवेगा कि आप सेवा के नाम पर पद पद पर अपराध करने लग जाएंगे, अपनी सेवा से सेव्य को सुखी न करके बार बार दुखी करने लग जाएंगे। फिर उससे जो लाभ नहीं, जो लाभ मिलना चाहिए वो तो नहीं मिला, उल्टे हानि मिलने लग जाएगी। इसलिए सेवा सुमिरन सावधान, सेवा में भी सावधान और स्मरण में भी सावधान। हम बार बार ये बात कर कहते हैं कि जो काम करो, जो सेवा करो, बहुत भाव से करो और बहुत व्यवस्थित रूप से करो। कपड़े को भी रखना है तो ठीक से तह लगा के रखो। आप जल्दी पल्दी करोगे ना तो उसी काम को ठीक से करने में उससे चौगुना समय लग जाएगा और फिर भी काम अव्यवस्थित रह जाएगा। एक बार में ही ठीक से क्यों ना कर दो। सेवक को बहुत विचार करके सेवा करनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं सावधान सेवक की सेवा को समझने वाला आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। हनुमान जी सावधान सेवक हैं और हनुमान जी की सेवा को जैसा राम जी ने समझा, दुनिया में कोई ऐसी सेवा को समझ नहीं सकता। और समझने की बात तो छोड़ दो, कोई स्वामी ऐसा नहीं हो सकता जो कहे कि तुमने तो हमको कर्जदार बना दिया। राम को ऋणिया लियो बनाए आपकी जय हो, जय हो, जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर आपकी जय हो, जय हो, जय हो। राम को ऋणिया लियो बनाए, सेवा सावधान तू सुजान। आप ऐसे सुजान हैं कि सावधान सेवक की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। समरथ सांचो, दूसरे जो सामर्थ्यवान है वो झूठे हैं, सामर्थ्यवान नहीं है, हैं सामर्थ्यहीन पर अपने को सामर्थ्यवान माने बैठे हैं। पर सांचो समरथ, सच्चे सर्व समर्थ तो हे रघुनाथ जी आप ही हैं। सदगुण धाम, सारे सदगुणों के आप धाम हैं। हे राम, आप स्वयं परम पावन हैं और आपका सेवक भी परम पावन हो जाता है। कितना पावन हो जाता है। तीर्थ पदह, उसके चरणों में तीर्थ निवास करने लग जाते हैं। गुजराती लोग एक आरती गाते हैं, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतन सेवा, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतन सेवा, प्रेम धरी मंदिर पधराऊं, प्रेम धरी मंदिर पधराऊं, सुंदर सुखड़ा लेवा, सुंदर सुखड़ा लेवा, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतन सेवा, आनंद मंगल करूं आरती। बड़ा पद है इसी में, पाप ने पुण्य ने बेमारग से, पाप ने पुण्य ने बेमारग से, दो मार्ग हैं पाप और पुण्य का, पुण्य नु मारग लेवा, पुण्य नु मारग लेवा, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतन से, संत मड़े तो महा सुख पाऊं, संत मड़े तो महा सुख पाए, हमारे महात्मा हमारे साथ गए तो बड़ी जोर से हंसे, में हंस क्यों रहे आरती में, बोले ये क्या बोल रहे, संत मरे तो महा सुख पाए, गुरु जी मरे तो मीठा मेवे, मरे नहीं मड़े, मड़े माने मिले, संत मड़े तो मड़े माने मिले, चलो हम हिंदी में बोलते हैं, संत मिले तो महासुख पामी, संत मिले तो महासुख पामी, गुरु जी मिले तो मीठा मेवा, गुरु जी मिले तो मीठा मेवा, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतन से, आनंद मंगल कर सठ, हाँ हर सठ तीरथ संतो न चरणे, हर सठ तीरथ संतो न चरणे, गंगा जमुना रेवा, गंगा जमुना रेवा, आनंद मंगल हरि गुरु संतन सेवा, रसिक प्रीतम एवा शुद्ध स्नेही, रसिक प्रीतम एवा शुद्ध स्नेही, हरिना जन हरि जेवा वाला, हरिना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतन से, अब इसमें दो चार पंक्ति छूट भी छूट गई होंगी लेकिन जितना याद उतना बता दीजिए। पावन परम, इतना पवित्र हो जाता आपको भजने वाला कि 68 करोड़ तीर्थ उसके चरणों में निवास करने लग जाते हैं। पावन परम सुरुख सुमुख एक रस एक रूप थे तो ही, ऐसी विशेषता केवल आप में है, ठाकुर जी में है, और किसी जहाँ तक जीव कोटि है वहां तक ये बात नहीं, केवल ठाकुर जी में। सुरुख, हर व्यक्ति का रुख सदा एक जैसा नहीं रहता, रहता है बदलता रहता है, पर ठाकुर जी का रुख कभी बदलता, एक जैसा रुख रहता है। सुमुख, तो अपने प्रेमियों के आगे सदा मुस्कुराते रहते हैं। एक रस जो तिहु काल एक रस रही, एक रस रहने वाले, प्रसन्नताम यान गता विषेक तस्थान ममले, बनवास दुखता मुखाम बुजश्री रघुनंदन से में, सदास्तुषा मंजुल मंगल प्रदा, मानसी में गोस्वामी जी ने कहा सदा एक रस है। और एक रूप, राम न देखे हु आन, सती जी ने जब राम जी की माया का दर्शन किया तो अनेक ब्रह्मांड देखे और अनेक ब्रह्मा अनेक विष्णु अनेक शिव देखे, पर प्रत्येक ब्रह्मांड में राम न देखे हु आन, राम जी के जैसा राम जी को ही देखा, एक रूप हैं, बदलते नहीं हैं। और कैसे हैं? बोले दूसरे के सामने तो बनावटीपन भी चल जाएगा, लेकिन विदित विषय की घट घट के मर्म, आपको घट घट का मर्म पता है, इसलिए भगवान के भक्त संसार को रिझाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि प्रभु जानत सब बिनही जनाए, प्रभु जानत सब बिनही जनाए, कहु कवन अंतिम चरण। तो सो न तो पाल ना कृपाल ना कंगाल मोसो, आपके जैसा शरणागतों से प्रेम करने वाला प्रतिपालन करने वाला कोई दूसरा नहीं, आपके जैसा शरणागत वत्सल कोई दूसरा नहीं है, आपके जैसा कृपालु कोई दूसरा नहीं है, और मेरे जैसा भिखारी कंगाल भी कोई दूसरा नहीं है। अर्थात मैं आपकी कृपा करुणा और आपके प्रेम का भिखारी हूँ, आप एक कणिका देकर के हमें कृतार्थ कर दें। आगे की बात तो ऐसी है कलम तोड़ जैसी बात है। वो कहते महाराज आप दया के सागर तो हैं, पर मेरे ऊपर दया क्यों नहीं कर रहे हैं? दया में बसत देव सकल धर्म, हे देव दया में सभी धर्मों का निवास है, ये तो आप जानते ही हो, आप दया के सागर भी हो, पर मेरे ऊपर दया में कंजूसी क्यों कर रहे हो? हरिराम बाबा का पद है, बनो इतने न निर्मोही, बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहते हो, बनो इतने न निर्मोही, दया सागर कहते हो, सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो, सभी के दुख हरते हो, मुझे फिर क्यों सताते हो, मुझे फिर सताते हो, मुझे क्यों सताते। मलुदास जी ने कहा यही घट दया तहां प्रभु आप, अपना सा दुख सबका जाने, ताके निकट न आवे पाप, तीर्थ जाय करे जो कोई, बिना दया सब निष्फल होई, पंडित पोथी पढ़े पचास, बिना दया सब हुई है ना, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान, तबलग दया न छाणिए जबलग घट में प्राण। मरुदास जी कहते हैं मक्का मदीना द्वारिका बद्री अरु केदार, बिना दया सब झूठे कहत मलूक विचार। वेदादि शास्त्रों ने संतों ने सबने दया की महिमा गाई है, आप दया सागर भी हो, पर दया में बसत देव सकल धर्म, ये जानते हुए इस दीन तुलसी पर दया क्यों नहीं करते हो, इसको हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? राम जी हंसने लगे, बोले बताओ कौन सी दया करें बताओ। बोले राम काम तरु छाह चाहे रुचि मन मान, हे राम आप हमारे कल्प वृक्ष हैं, आप अपने चरणों की छाया में हमको जीवन भर पड़ा रहने दीजिए, बस मेरी इतनी इच्छा है, अपने चरणों से दूर मत कीजिए, क्योंकि मुझे पता है मरना मरना भांति है, जो मर जाने को है। मलुदा जी का पता, राम द्वारे जो मरे बहुरी न मरना हो, बस मर जाऊं पड़े पड़े पर आपके चरणों को छोड़ के कहीं न जाऊं। रुचि मन माह, हमारे मन की रुचि है कि हे राम आप मेरे काम तरु हैं, हम आपकी छाया में जीवन पर्यंत सदा सर्वदा आपकी छाया में बने रहे हैं। क्यों क्यों बने रहना चाहे तो हमारी छाया में। बोले तुलसी बिकल बलि कलि कुधर्म, इस कलयुग की कुचाल को देख करके मैं अत्यंत विकल हो रहा हूँ, कलयुग के कुटिल धर्मों से व्याकुल हो रहा हूँ, इसलिए बलि बलि माने मैं बलिहारी जाता हूँ, आपकी बलैया लेता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, इस कलयुग की कुटिल करतूतों से हमको बचा लीजिए। और इसके बचाने का एक ही तरीका है, आप मेरे कामतरु हैं, अपने चरणों की छाया में हमको पड़ा रहने दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रणाम करते हैं। ये 249वां पद हुआ, कल भगवत कृपा से 250वां पद होगा और 250 में रस बजवास महोत्सव पूर्ण होगा। हमारे एक बड़े प्रेमी भगत जी हैं, क्या नाम है उनका, जिन्होंने जिनके मन में भाव है कि विनय पत्रिका की पूर्णता का उत्सव करेंगे, तो उन्होंने कहा था तो धनंजय दास जी ने कहा कि उनका मन है, उनकी मन है तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा हम 20 तारीख तक कर देंगे, मन में ऐसा किया था, लेकिन अब हम हार गए, तो अब जब भी पूर्ण होगा, भगवान जब चाहेंगे तब ये पूर्ण। जो बचे हुए पद हैं 279 पद हैं, तो अब कितने बचे, 250 के बाद कितने बचेंगे, 29 पद बचेंगे। तो वैसे हम चाहें तो केवल उच्चारण करके बिना गाए बजाए और ऐसे छू छू करके जैसे सप्ताह कथा पूरी करते हैं ऐसे कर दें, कल पूरा 20 तारीख को भी पूरा हो जाएगा, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि नहीं, लोगों को बहुत सुख मिला है, अब इतने दिन तक ठीक से किया तो आखिरी में इतना हड़बड़ी मत करो। तो ठाकुर जी की कृपा से बीच में कुछ दिन का तो विराम हो जाएगा, 4-5 दिन का, इसके बाद जहाँ भी भगवान रखेंगे, विचार है कि गंगा जी के तट पर कुछ दिन रहेंगे, दोनों समय गंगा स्नान होगा, तो वहाँ 5-7 दिन वहाँ स्वांत सुखाए कर लेंगे, और ये लोग सब व्यवस्था बना लेंगे तो YouTube के माध्यम से तो लोगों को सुनने को मिल ही जाता है, मिल जाया करेगा। तो ऐसा विचार है कि गंगा जी का स्नान हो जाए, इस कोरोना की काई बहुत चढ़ गई, गंगा जी सब पाप ताप संताप धो डालेंगी, गंगा जी के तट पर निवास का मन है, जैसी आगे भगवान की इच्छा। इन्हीं शब्दों के साथ और ये पूर्ण जब ठाकुर जी चाहेंगे तब ये हो जाए, अब हो ही जाएगा, यहाँ तक हो गया तो आगे भी भगवत कृपा से पूर्ण हो जाएगा। और बहुत सुंदर उत्सव रहा, हमें बहुत संतोष है, हम ठीक से सेवा नहीं कर पाए बीच बीच में कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण, बस ये अपनी कमी है, बाकी उत्सव खूब आनंद से निर्विघ्न और सानंद संपन्न हुआ, गौ ब्राह्मण और संतों की गुरुजनों की अहेतु की कृपा से बहुत कल भी संपन्न हो जाएगा। वैसे अपनों की बढ़ाई तो नहीं करनी चाहिए, पर कावरा जी रायपुर वाले, उनकी सेवा इस उत्सव में बहुत सराहनीय सेवा रही, जिसको कहना चाहिए तन मन धन। लोग धन खर्च कर देते हैं पर शरीर से सेवा नहीं करते हैं, बहुत तत्परता से सेवा की, और ये सेवा की इसमें इनकी कोई विशेषता नहीं है, भगवान की कृपा है, हम सबके ऊपर भगवान कृपा करें, ऐसी सेवा का सौभाग्य हमें जीवन पर्यंत देते रहें। जैसी सेवा का सौभाग्य उसी को मिलता है जिसे भगवान अपना करके जानते हैं, मानते हैं। सबको नहीं मिलता, केवल धन से सेवा करने वालों को अहंकार रहता है, पर धन के साथ जो शरीर से भी सेवा करते हैं उनको अहंकार नहीं, उनको सेवा का सुख मिलता है। ऐसे ही खूब उत्सव महोत्सव होते रहें और सब लोग मिलजुल करके, अभी ये नहीं समझें कि दो बार उत्सव, अभी उत्सव हुआ ही नहीं, मनोरथ तो सब बाकी है, पिछली बार भी ऐसे ही हो गया, इस बार भी ऐसे ही हो गया, इसलिए चाहे रसिया बाबा हों और चाहे श्री राधा कृष्ण जी हों, जितने जितने मनोरथ किए गए हैं वो मैं ब्याज के, चक्रवृद्धि ब्याज के, जब समय अनुकूल आएगा तो मैं चक्रवृद्धि ब्याज के सारे उत्सव करने पड़ेंगे। हाँ, ये कहना पड़ेगा, ये सब काम छोड़ के, लाख करोड़ काम छोड़ के सब काम करना पड़ेगा, एक बढ़िया से उत्सव हो जाए, ऐसा उत्सव कि बस लोग याद करें। उत्सव याद करने का मतलब क्या, उत्सव की याद का मतलब है उत्सव की स्मृति जीव को पवित्र करती है, करती है कि नहीं। हम जगन्नाथपुरी गए, ऐसा उत्सव हुआ, बार बार स्मृति जगन्नाथ जी की होगी, बार बार स्मृति गोधाम की होगी, तो उससे सबको लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम भगवान को प्रणाम करते हैं, थोड़ी देर कीर्तन करा दें ब्यास जी। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम, मधुर मधुर कल पूर्णिमा को मनोरथ था कि इसके ऊपर खुले में महाराज हो जाए, लेकिन ये काले काले देवताओं का महाराज सूर्यास्त के बाद ही शुरू हो जाता है। तो ठाकुर जी ने यदि चाहा योग संयोग बना, तो ऐसा मन में हमारे भाव है कि कार्तिक पूर्णिमा को भी राज पूर्णिमा कहते हैं। सर पूर्णिमा का मनोरथ सब जगह होता है, तो भैया जी को पहले से बोल दिया कि यदि अनुकूल परिस्थिति बनेगी तो कार्तिक पूर्णिमा को महाराज स्तामधेनु सत्संग भवन के ऊपर होगा, बड़े भव्य महाराज होगा। जय जय श्री राधे। सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।